Wandą Rutkiewicz i do zobaczenia gdzieś na szlaku. Dziękuję za zaproszenie. Do widzenia. Bardzo dziękuję. Autopromocja. Nowa proza w Trójce. Ewa Winnicka, Miasteczko Panna Maria. Ślązacy na Dzikim Zachodzie, fragmenty. Czyta Małgorzata Gorol. Muzyka Łukasz Borowiecki. W 1854 roku, kiedy przerażona grupa chłopów ze Śląska kopała pierwsze ziemianki, Teksas był forpocztą Stanów, laboratorium, w którym wykuwał się brutalny mit założycielski tego kraju. Musieli wziąć w tym udział. Od poniedziałku do czwartku o 11:45. Barbara Marcinik. Polecam. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 maja, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Polskie instytucje rządowe na celowniku rosyjskich hakerów próbowali zainfekować komputery złośliwym oprogramowaniem. Prokuratura Krajowa chce uchylenia immunitetu sędziemu, który zbiegł na Białoruś. Wniosek trafił już do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wykorzystanie broni jądrowej przez Rosję i Białoruś jest mało prawdopodobne. To ocena amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną. Hakerzy powiązani z rosyjskimi służbami próbowali zainfekować złośliwym oprogramowaniem polskie instytucje rządowe. Informacje na ten temat przekazał NASK, Państwowy Instytut Badawczy. Akcję wykryli m.in. eksperci z zespołu CERT Polska. Hakerzy z grupy APT-28 masowo wysyłali podchwytliwe wiadomości mailowe, których treść zachęcała do kliknięcia w link do zewnętrznej strony i pobrania rzekomych zdjęć. Fałszywe maile były w ostatnich dniach szeroko wysyłane przez rosyjskich hakerów do pracowników polskich instytucji rządowych. Cyberprzestępcy liczyli, że ofiara kliknie w link i pobierze skompresowany folder z plikami udającymi zdjęcia. Próba ich otwarcia uruchamia serię skryptów, które mają na celu poznanie adresu IP i listy plików, co pozwala ocenić atakującym, czy wybrany cel jest dla nich atrakcyjny. Wyjaśniła Iwona Pruszyńska z zespołu CERT Polska. Jeśli po przeskanowaniu hakerzy uznali, by komputer ofiary za przydatny, mogliby uruchomić zdalnie kolejne polecenia bez świadomości użytkownika. Atakowany nie ma świadomości, co dzieje się z jego urządzeniem, ponieważ jednocześnie w przeglądarce faktycznie wyświetlane są zdjęcia. Szczegóły techniczne ataku pozwoliły ekspertom ustalić, że za całą akcją stoją rosyjskie służby. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar poinformował, że Prokuratura Krajowa złożyła wniosek do Sądu Dyscyplinarnego NSA o zgodę na uchylenie immunitetu sędziego Tomasza Szmyta. Śledczy chcą też zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie go pod zarzutem szpiegostwa. Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie poprosił w poniedziałek w Mińsku władze Białorusi o opiekę i ochronę. Jak podał, musiał opuścić Polskę, ponieważ nie zgadza się z działaniami władz w Warszawie. Mówił o prześladowaniach i pogróżkach. Prokuratura Krajowa informowała wcześniej, że zostało wszczęte śledztwo w sprawie brania przez Tomasza Szmyta udziału w działalności obcego wywiadu na terenie Polski i Białorusi. Sejm rozpoczął pracę nad projektem, który wprowadza tak zwane babciowe. Nowe świadczenie przedstawiła posłom minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówiła podczas pierwszego czytania projektu, że wychodzi naprzeciw potrzebom tysięcy polskich rodzin, które chcą łączyć aktywność zawodową z opieką nad dziećmi. Mam zaszczyt przedstawić rozwiązania, które przywracają aktywną rolę państwa we wspieraniu rodziców w realizacji ich potrzeb zawodowych i rodzinnych. Mam zaszczyt przedstawić projekt, który przywraca rodzicom wolność wyboru. Pakiet regulacji, które niczego nie narzucają, ale wręcz przeciwnie, dają rodzicom wybór form sprawowania opieki nad dziećmi zgodnie z własnymi potrzebami i z własnymi przekonaniami. Projekt wprowadza 3 świadczenia dla rodziców dzieci od 12 do 35 miesiąca życia. Oprócz wspomnianego babciowego to również aktywnie w żłobku i aktywnie w domu. Babciowe wyniesie 1500 zł miesięcznie, będzie wypłacane przez 24 miesiące. Większe wsparcie otrzymają rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością 1900 zł. Eksperci amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną oceniają, że wykorzystanie broni jądrowej przez Rosję i Białoruś jest mało prawdopodobne. Ich zdaniem rozpoczęty przedwczoraj na Białorusi przegląd sił i środków broni jądrowej jest częścią kampanii nacisku na Zachód, aby zmniejszył pomoc udzielaną Ukrainie. O planowanych ćwiczeniach taktycznych sił jądrowych poinformował na początku maja Władimir Putin, ale rozpoczęto je na Białorusi. Ministerstwo Obrony tego kraju powiadomiło, że na rozkaz Aleksandra Łukaszenki Rosji prowadzi przegląd uzbrojenia zdolnego do przenoszenia taktycznych głowic jądrowych. Zaangażowanie na rzecz Ukrainy to jeden z priorytetów niemieckiej CDU. Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna, partia Ursuli von der Leyen, zakończyła swój zjazd w Berlinie. W stolicy Niemiec gościła przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, współzałożycielka rosyjskiego memoriału Irina Szczerbakowa i były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Zdalnie przemawiał Witalij Kliczko, burmistrz Kijowa. O Ukrainie i jej sytuacji mówiła też przewodnicząca Komisji Europejskiej. Kto zachowuje się i mówi jak Putin, ten nie pragnie pokoju. Zagrożenie z jego strony jest wciąż aktualne, bo widzieliśmy wczoraj samo koronację Putina na kolejne 6 lat. Nikt bardziej nie pragnie prawdziwego i trwałego pokoju niż Ukraińcy. Nikt nie jest bardziej odważny i zdeterminowany niż oni, powiedziała Ursula von der Leyen. Niemieccy chadecy przyjęli nowy program dla swojej partii. Wśród najważniejszych punktów jest zaostrzenie polityki wobec imigrantów, powrót do obowiązkowej służby wojskowej i do energii atomowej oraz system faworyzujący pracujących i odciążający podatkowo klasę średnią. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Real Madryt awansował do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu pokonał u siebie Bayern Monachium 2-1. W pierwszym spotkaniu był remis 2-2. We wtorek do finału, który 1 czerwca zostanie rozegrany na Wembley w Londynie, awansowała Borussia Dortmund. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i w ciągu dnia pogodnie, chwilami będzie jednak się chmurzyć, a w czwartek na północnym wschodzie może przelotnie padać deszcz. Nad ranem od 2 do 7 stopni, na północnym wschodzie przygruntowe przymrozki do minus 5 stopni. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy natomiast od 14 do 21 stopni. RB i Chemical Brothers z gościnnym udziałem wokalisty Oasis Noela Gallaghera, Irena Dan i Krzysztof Zublewski. Dobry wieczór, dzień dobry. Zapraszamy na najbliższe dwie godziny. Będzie nieszablonowo, jak zawsze. Zagramy sporo nowości, bo ostatnie tygodnie to prawdziwy wysyp epek, singli czy płyt z naszego kręgu indie i całej reszty. Pojawiły się nowe single Caribou, Water From Your Eyes i Goat Girl. Zagramy też nowe utwory Belle & Sebastian czy The Drums. Będzie nowa płyta Fat White Family. Ale wcześniej The Good, The Bad and The Queen. Came out of the clouds and charged up. Damon Albarn i The Good, The Bad and The Queen. Pierwsza nowość od Sprint. Tydzień temu wyszło nowe nagranie, epka Black Box Sessions. Niezwykle mocny utwór Drums. I Drones. Na początku kwietnia pojawił się nowy album Mount Kimby, The Sunset Violence. W ubiegłym roku z duetu zrobił się kwartet i zaczęli grać inaczej. Utwór Empty and Silent. Dużo przyjemnych syntezatorowych dźwięków i przesiąknięty pogłosem wokal. Thank you. my dreams. I can feel the tight jagged details of the floor. Black place to stretch between cold fires. In reality, I resort alone, heartbroken, despairing, motel room, still small. Empty stomach, Snickers bar. The next day, I walk 4 miles. Mount Kimby z nowej płyty jeszcze w maju zagrają na Primaverze w Barcelonie. Interpol i klasyk indie. Just friends, hide the people watching. soul, he's already in me. I don't need to sell my soul, he's already in me. The Stone Roses i remix mojego ulubionego utworu I Wanna Be Adored. Nico z pierwszego swojego albumu po czasach Velvet Underground. W ostatnich dniach kwietnia pojawił się nowy czwarty album Fat White Family. Słodko-gorzka płyta. Artyści z południowego Londynu śpiewają o sprawach ostatecznych, o końcu drogi, o czasach chaosu. What's that you say? Ah!

będzie ostrzej. Sonic Youth i Cool Thing. Sonic Youth. W piątek wyjdzie nowa płyta szkockiej grupy indie Arab Strap. Są w świetnej formie. Let my body breathe. Will you stay home?